ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาให้ได้ฟังธรรมะกันตั้งแต่ตอนเปิดรายการนี่แหละเปิดรายการขึ้นมาลุกขึ้นมาสิ่งแรกที่นําเข้าสู่จิตใจของเราให้มันเป็นสิ่งที่ดีให้มันเป็นสิ่งที่เมื่อเราทําความเข้าใจให้ดีแล้วมันจะดีกับชีวิตของเราไม่ใช่แค่ดีกับชีวิตของเราเองเท่านั้นคนอื่นๆที่ติดต่อสื่อสารรับรู้เรื่องราวอะไรต่างๆจากเราเนี่ยก็จะได้รับความดีความงามไปด้วยธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ควรฟังควรทำควรเอามาปฏิบัติอยู่เรื่อยๆพระเจ้าใช้คำว่าเป็นสิ่งที่ควรทำให้เจริญควรทำให้เจริญควรเอามาทำความเข้าใจทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเราทำความแจ่มแจ้งความดีงามแล้วเราจะพ้นจากทุกข์ได้ท่านฟังความทุกข์ที่มันแอบแฝงมาเนี่ยมีในทุกรูปแบบโดยเฉพาะยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้รูปแบบของความทุกข์ที่แอบแฝงเนี่ยมีเยอะแยะอาหารที่เราคิดว่าดูดีๆมันก็มีสารพิษปลอมปนหรือว่าทำด้วยกรรมวิธีอย่างไม่ดีแต่ออกมาแม้มันฉาบทาไว้อย่างดีแต่บางคนมีตำแหน่งสูงหน้าที่การงานดีแต่ว่าข้างในกักขระแต่มีกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพอยู่ข้างในอันนี้ก็มีแต่รูปแบบความฉาบทาความซับซ้อนของกลโกงหรือว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราต้องฉลาดมากขึ้นฉลาดมากขึ้นในการที่จะป้องกันตัวเองจากภัยต่างๆเหล่านั้นแล้วภัยที่มันจะแอบแฝงมานะมีในทุกรูปแบบไม่ใช่เฉพาะในอาหารไม่ใช่เฉพาะคนที่เราไปพบปะเจอด้วยแต่ยังรวมถึงข่าวสารที่มาทางอินเทอร์เน็ตบ้างทางหนังสือบ้างอันนี้ว่าใช่แต่เขาว่ามาจากแหล่งนี้ดูทีอ้าวเป็นข่าวลือไปอย่างนี้ก็มีแต่เราจึงต้องฉลาดมีไหวพริบมีความเท่าทันในกลโกงต่างๆซึ่งกลโกงต่างๆเหล่านี้มันมาในรูปแบบต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นลักษณะของการนั่นแหละแล้วก็ไก่สระอามอมะนั่นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ผ่านมาทางตาทางหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเราเนี่ยเข้าไปติดกับดักได้แต่คำว่ากามในที่นี้คือความกำหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงที่อยู่ในใจของเราถ้าใจของเรามีความกำหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงในอะไรที่อยู่ข้างนอกสิ่งอะไรที่อยู่ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูจมูกลิ้นหรือกายนั่นก็เรียกว่าวัตถุกามใช่ไหมแล้วถ้าใจของเรามีความกำหนัดลุ่มหลงไปทางนั้นอันนี้ก็จะเรียกว่ากิเลสกามกิเลสกามก็คือกามนั่นแหละวัตถุกามก็คือกามคุณ5นั่นแหละถ้าเผื่อเรามีกิเลสกามหรือว่ากามอยู่ในใจเมื่อไหร่เนี่ยแหละอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องระวังไอ้กลลวงต่างๆที่มันจะมาทางวัตถุเราต้องระวังไม่ให้ใจของเรามีการเกิดขึ้นซึ่งรูปแบบกลโกงความหลอกลวงที่พระเจ้าเตือนเอาไว้เนี่ยเพื่อให้เรามีความฉลาดจึงได้พูดถึงว่าลักษณะของกามมีอุปมาอุปไมย11อย่างคือไม่ว่ากลโกงความหลอกลวงความปลิ้นปล้นของมันเนี่ยจะมาในลักษณะไหนในรูปแบบอาจจะออกมาเป็นเงินอาจจะมาเป็นอสังหาริมทรัพย์อาจจะมาเป็นชื่อเสียงเกียรติยศอาจจะมาเป็นในรูปของเพศตรงข้ามจะมาเป็นในรูปของอันอะไรๆเงินทองหรือว่าความซับซ้อนสับสนในเรื่องของระบบบัญชีเงินตรงนั้นเงินตรงนี้เนี่ยทำให้เราจะมีความลุ่มหลงไปได้ถ้าเรามีความฉลาดอยู่ในใจแล้วเราจะตามมันทันได้วันนี้ก็จึงจะพูดถึงปัญญาที่จะเปิดไอ้เจ้าสิ่งที่มันจะมาเป็นกลลวงเรื่องหลอกลวงของจิตของเราเนี่ยทำให้จิตของเรามีความเข้าไปลุ่มหลงก็เรียกว่าอุปมาอุปไมยในเรื่องโทษของกามทั้งหมด10อย่างด้วยกันแต่พระเจ้ายกอุปมาอุปไมยเพื่อให้ทราบถึงว่ากามเนี่ยมันมีโทษมีอันตรายมีความหลอกลวงมีความแอบแฝงเป็นสิ่งที่มีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีเรื่องที่ทำให้เกิดความคับแค้นใจมากมีโทษมากเป็นอย่างยิ่งโทษของกามที่มีมากๆเนี่ยอุปมามีทั้งหมด10อย่างด้วยกันแต่ในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยคือเราไม่ใช่ว่าแค่ท่องจำได้เฉยๆแต่เอาสิ่งที่เราท่องจำอยู่ในสมองนั้นมาใคร่ครวญพิจารณาให้เข้าไปสู่จิตสู่ใจแล้วแล้วเราจะคลายความกำหนัดคลายความยึดถือในสิ่งข้างนอกได้ไม่ใช่แค่ว่าเอาความรู้ความเรียนมา ถกเถียงกันในห้องเรียนหรือว่าคุยให้คนอื่นฟังโอ้เธอรู้ธรรมะมากจังเก่งจังยกตนข่มท่านไปอีกก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพียงแค่ว่าเราต้องการจะรู้เพื่อให้เข้าถึงธรรมะได้การรู้ในลักษณะที่จะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นเข้าใจความหมายที่ถูกต้องกิเลสในใจลดลงอันนี้อะไรเรียกว่าปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษอุปมาสิบเป็นอย่างในที่นี้มีอะไรบ้างแต่พระเจ้าบอกว่ากามเนี่ยไอสิ่งที่เราเห็นเราเจอเราได้ยินพูดง่ายๆก็อาหารอร่อยๆชื่อเสียงเกียรติยศความสุขทางตาทางหูความสุขจากเรื่องของคนคู่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่พวกนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นภายนอกทั้งสิ้นนะถ้าเราจะมีความกำหนัดในสิ่งนี้ระวังให้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีอุปมาดังต่อไปนี้นะคือ 1. เป็นสิ่งที่ควรจะเปรียบด้วยท่อนแห่งกระดูกทั้งหลาย 2. ควรเปรียบด้วยกับชิ้นเนื้อ 3. ควรเปรียบด้วยกับคบเพลิงหญ้า 4. ควรเปรียบด้วยกับหลุมฐานเพลิง 5. ควรเปรียบด้วยกับของในความฝัน 6. ควรเปรียบด้วยกับของยืมเข้ามา 7. ควรเปรียบด้วยกับผลไม้ 8. ควรเปรียบด้วยกับเขียงสับเนื้อ 9. ควรเปรียบด้วยกับหอกและเหลา 10. ควรเปรียบด้วยกับหัวงู10อย่างนี้นะท่านฟังข้าพเจ้าจะอธิบายให้ฟังทีละอันกามมีทุกข์มากมีโทษมากเอามีรสอร่อยนิดเดียวมีเรื่องที่ทำให้เกิดความคับแค้นใจมากมีโทษมากเป็นอย่างยิ่ง10อย่างนี้นะท่อนกระดูกเป็นยังไงสมมุติว่าสุนัขตัวหนึ่งหิวมากหิวโซจนท้องกิ่วไปยืนหน้าเขียงหมูเนี่ยมีเขียงหมูสมัยก่อนนี้เขาก็เป็นตลาดสดใช่ไหมแม่ค้าเขาจะเอามีดหั่นหมูในทางฝั่งโอ้เบลมเลยล่ะดูไปดูมาอย่างกับขวานนะด้ามสั้นๆเนี่ยจะเป็นมีดหั่นหมูที่มีความคมมากวับวับวับปัดมือปัดไม้ปัดมีดแบบนั้นชัวชัวเนื้อหลุดออกมาทางมันหลุดออกมาทางหนังหลุดออกมาทางหนึ่งแล้วกระดูกแยกไปในกระดูกที่ร้านเขียงหมูเขาหั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีเยื่อติดอยู่เลยทั้งฝั่งด้วยความชำนาญในการใช้มีดของเขาเนื้อไม่ต้องพูดถึงไม่มีมันไม่มีเยื่อก็ไม่มีติดอยู่ที่กระดูกแต่มีเลือดเปื้อนอยู่นิดนึงนั่นเองเจ้าของเขียงหมูก็เห็นหมาตัวนั้นหิวโซก็เลยโยนกระดูกไปให้มันแทะหมานี่ก็แทะกระดูกนั่นแหละก็ไม่สามารถอิ่มได้ก็คือกินน้ำลายตัวเองการเปรียบด้วยอย่างนี้แต่ท่านฟังลองคิดตามสิถ้าสุนัขตัวนั้นน่ะถ้าสุนัขตัวนั้นที่อยู่หน้าเขียงหมูเนี่ยเห็นว่าโอ้โหกระดูกหมูนี่มันจะต้องดีแน่นอนอร่อยแน่นอนเลิศหรูแน่นอนเอามันได้มาแล้วดีใจจังแท้กินคิดว่าจะอิ่มแต่ไม่อิ่มเหมือนกันเลยท่านฟังเหมือนกับพยับแดดแต่คิดว่าอันนี้มันจะต้องมีอะไรมีดีแต่พอได้มาแล้วไม่มีอะไรเหมือนกันบางคนคิดว่าจะแต่งงานแล้วมันจะดีนะแต่พอแต่งงานแล้วเอ๊ะก็เหมือนไม่มีอะไรมันไม่พอมันไม่อิ่มได้นะบางคนคิดว่าจะต้องได้ตำแหน่งนี้นะได้ยศนี้แหมดีแล้วนะคือลองคิดดูนะสุนัขอยู่หน้าเขียงหมูเห็นกระดูกหมูที่ไม่มีเยื่อติดอยู่เลยมีเลือดเปื้อนอยู่นิดหนึ่งคิดว่าอันนี้มันจะต้องดีแน่นอนแต่เหมือนกันเลยคนน่ะถ้าเห็นว่าตำแหน่งนี้ต้องดีแน่นอนแต่ชื่อเสียงนี้ต้องดีแน่นอนฉันได้เป็นอันนั้นสิฉันได้เป็นตำแหน่งนี้สิฉันได้แต่งงานสิฉันได้สิ่งนั้นมาสิ่งนี้มาได้กินอันนี้มาได้ไปที่นั่นสิเรียนต่อที่นี่สิเหมือนหมาแทะกระดูกแต่มาฝังแต่สุดท้ายไม่ได้หรอกกินน้ำลายตัวเองสุขไหมความสุขนิดเดียวตอนไหนตอนที่ได้นั่นแหละแต่ไม่อิ่มแฮะเอาแล้วเสี่ยงต่อการที่ถูกสุนัขตัวอื่นมาแย่งด้วยเป็นความสุขลมๆแรงๆแต่อยากได้เหมือนจะอิ่มแต่พอได้แล้วก็ยังไม่อิ่มก็ยังอยากอยู่ร่ำไปนะเปลืองตัวด้วยเปลืองกายด้วยเปลืองใจด้วยเที่ยวหานะแต่สุดท้ายก็ไม่อิ่มเพราะตัวที่ไม่อิ่มนะคือตัณหาถ้าเรามีตัณหาอยู่ไม่มีทางอิ่มได้เลยนะมันเหมือนกับไอ้เจ้าสุนัขที่แทะกระดูกที่ไม่มีเยื่อติดอยู่เลยมีเลือดเปื้อนอยู่นิดนึงโอ้โหน่าสมเพชมากท่านฟังอุปมาที่2ก็เปรียบด้วยชิ้นเนื้อพระเจ้าเปรียบกับนกแร้งหรือเหยี่ยวตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งมาแล้วก็ถูกนกแร้งนกกานกอื่นเนี่ยเข้าพยายามที่จะรุมจิกรุมแย่งนะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรามีเราได้มาเนี่ยชื่อเสียงบ้างตำแหน่งบ้างอาหารบ้างเงินทองบ้างมันไม่เป็นสิทธิของตัวเองเสมอไปแต่มันไม่เรียกว่าเป็นของที่เป็นอสาธารณะ แต่คือมันเป็นของที่เป็นสาธารณะกับคนอื่นคนอื่นเขาจะเอาไปได้นะของที่สาธารณะกับคนอื่นเนี่ยหมายความว่าเขาสามารถแย่งจากเราไปได้แต่เขาสามารถแย่งจากเราไปได้เราก็ซวยสิก็ใช่สิท่านฟังแต่เป็นของที่เอากันไปได้ง่ายๆเลยตำแหน่งเขาก็ไม่ให้ก็ได้ให้แล้วจะเอาคืนก็ได้เงินทองเหมือนกันเงินทองอยู่ในกระเป๋าใครมันก็เชื่อฟังคนนั้นต่อให้เป็นวรรณะไหนล่ะอยู่ในกระเป๋าใครมันฟังคนนั้นแต่มันไม่ได้ฟังเราคนเดียวนี่คือของที่เรียกว่าเป็นสาธารณะกับคนอื่นแต่ไม่ใช่แค่สาธารณะกับคนอื่นยังเป็นสาธารณะกับภัยพิบัติต่างๆไฟบ้างเผาทำลายน้ำบ้างพัดพาไปแล้วคนอื่นก็ขโมยไปก็ได้นี่คือของที่ยังมีความเป็นสาธารณะแต่สิ่งที่เป็นอสาธารณะนะคือไม่เป็นสาธารณะกับคนอื่นเช่นว่าความสุขที่อยู่ในใจของเราแต่อยู่ในใจเนี่ยสุขในใจคนอื่นก็เอาไปไม่ได้หรือว่าโสดาบันอย่างเงี้ยก็จะมีอสาธารณญาณเป็นความรู้ชนิดที่ว่าไม่เป็นสาธารณะกับคนอื่นนั่นคือคนอื่นเอาไปไม่ได้รู้ได้เฉพาะตนตรงนั้นแต่ความเป็นอสาธารณะนี้ก็จะมีแต่ของที่เปรียบเสมือนกับชิ้นเนื้อเนี่ยคนอื่นแย่งไปได้เนี่ยนี่แหละเรียกว่าเป็นสาธารณะแต่คุณได้ตำแหน่งมาก็ถูกลูกน้องตัดขาเก้าอี้หรือว่าซื้อวัตถุใดวัตถุหนึ่งมาเพื่อหวังว่าจะมีความสุขแต่ก็ถูกเขาแก่งแย่งไปเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างเรามีอยู่โดยเฉพาะเรื่องของคนคู่นี่เป็นแฟนจีบกันเอาคนนี้ก็มาจีบด้วยคนนั้นก็มาจีบด้วยแหมมันเครื่องไว้เวลาเห็นเขาไปกับอีกฝ่ายหนึ่งอีกคนหนึ่งนะสามีภรรยานี่ก็เหมือนกันคิดว่าแต่งงานแล้วจะจบอ้าวแต่ก็ถูกคนยังถูกคนมาจีบแหมดูแล้วรู้สึกมันเครื่องก็นี่แหละก็เรียกว่ากามเต็มฝั่งข้อที่3การเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้าแต่คบเพลิงหญ้าที่ลุกโผล่ๆเนี่ยถือทวนลมไปคบเพลิงหญ้าเต็มฝั่งนึกออกนะว่ามันยังต้นหญ้าคุณเอาหญ้าแห้งมามัดแล้วก็ทําเป็นคบเพลิงนะหญ้าเนี่ยเวลาจุดไฟแล้วมันไม่ได้จะมีเปลวหรือทําให้เกิดแสงสว่างมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่ควันออกมาแล้วเวลามันไหม้มันก็ไหม้เร็วด้วยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไหม้หมดแล้วเวลาเราถือคบเพลิงหญ้าเนี่ยเดินทวนลมไปลมมันก็ตีเข้าตาก็แสบตาอีกนะถือไปไอ้เจ้าเชื้อมันก็หมดแล้วก็จะต้องระวังว่ามันจะไหม้มืออีกเนี่ยเหมือนกันคนที่ทํางานงกเพื่อต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ต้องมีการกลุ้มอกกลุ้มใจแต่ว่าจะไปลูกจะเรียนที่ไหนจะเกเรไหมเมียจะนอกใจหรือเปล่าเดี๋ยวมีเรื่องราวต่างๆตรงนั้นตรงนี้ทำไมคนนี้เขาทำไม่เหมือนอย่างที่เราต้องการเผลอไปแป๊บเดียว10ปีผ่านไปแล้วเอาเป็นโรคมะเร็งอีกโอ้มีแต่เรื่องเสียหายที่จะเกิดขึ้นทำงานไปงกเอาเงินที่เก็บไว้หายหรือว่าลูกทรพีมาใช้เอาไปโอ้ก็เสียหายอีกเสียใจอีกมันเป็นคบเพลิงหญ้าอย่างนี้มันจะไม่มือได้เสียใจได้ข้อถัดมาการเปรียบด้วยกับหลุมถ่านเพลิงถ่านเพลิงนี่เป็นยังไงก่อนนั่นก็คือถ่านแดงๆที่มันมีความร้อนอยู่แต่ว่าไม่มีเปลวก็เอาหลุมมาหลุมหนึ่งขุดหลุมขึ้นเอาถ่านแดงๆเนี่ยใส่ลงไปในหลุมนั้นแล้วก็ถ้าจะจับเราลงไปในหลุมนั้นเนี่ยโอ้ยเราจะลงไปได้ไงเราไม่อยากตายแต่เหมือนกันกามเนี่ยเปรียบด้วยหลุมถ่านเพลิงจากไกลๆเนี่ยดูไปเนี่ยไม่มีเปลวก็ไม่มีอะไรจะไม่คิดว่าไม่มีความร้อนไม่มีอะไรแล้วมันอยู่ในหลุมด้วยมองไม่เห็นใช่ไหมเวลามองจากที่ไกลๆก็ไม่เห็นแต่เป็นกับดักกับดักไม่ใช่กับดักธรรมดาเป็นกับดักที่มีความร้อนแรงด้วยอย่างไฟถ้าเราเห็นไฟเนี่ยเปลวไฟปุ๊บเราก็รู้แล้วว่ามันร้อนเราก็ไม่เข้าไปใกล้แต่ไอ้หลุมถ่านเพลิงเนี่ยไม่มีเปลวแล้วอยู่ในหลุมแต่เป็นกับดักอยู่ในตัวอย่างเช่นเตารีดอย่างเงี้ยถ้าเขาเสียบปลั๊กแล้ววางอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้ดูไม่ดีเนี่ยไปโดนเข้าโอ้มันจะร้อนมากแต่ที่มันอันตรายเนี่ยเพราะว่าเราไม่เห็นเปลวของมันด้วยทําให้เราไม่รู้ตัวก่อนว่าจะต้องระวังลุ่มทานเพลิงนี้ก็เหมือนกันไม่เห็นเปลวแถมอยู่ในหลุมเนี่ยเป็นกับดักที่วางเอาไว้ให้เราตกลงไปเราคิดว่าเราจะได้สิ่งนี้มาได้สิ่งนั้นมากินอาหารประเภทนี้ไปทํางานในออฟฟิศก็ตามหรือว่าขายของข้างถนนก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ความสุขแต่มันไม่ได้หรอกท่านฟังมันเป็นกับดักเป็นกับดักที่ถ้าเราตกลงไปเราชิบหายแน่นอนเนื่องเปรียบด้วยกับหลุมถ่านเพลิงขอในความฝันก็ด้วยข้อที่5การเปรียบด้วยของในความฝันนะฝันดีดีฝันว่าได้เป็นอย่างนั้นฝันว่าได้เป็นอย่างนี้ก็คือตื่นขึ้นมาก็หายหมดจะฝันดีขนาดไหนก็ตามตื่นขึ้นมาหายหมดแล้วก็จับต้องไม่ได้ด้วยนะของในความฝันจะกลับไปก็ไม่ได้ทำไมบางคนคิดว่าฉันอยากจะฝันอยู่ตลอดเลยนอนหลับไหลอยู่ตลอดแล้วก็คนที่มีโมหะมากไงถูกอภิชาครอบงำ หมือนยังไม่ตื่นหลับอยู่ตลอดคิดว่าฝันดีฉันมีความสุขอะไรต่างๆแต่ดูให้มันเห็นจริงๆเอาแค่คนเนี่ยคนนี้สวยสวยแม้เหมือนอย่างกับเทพธิดาดูให้มันลึกลงไปแค่สักประมาณ1มิลลิเมตรเลยที่เขาแต่งหน้าอะไรต่างๆลงไปนั้นทะลุลงไปผิวหนังแค่สัก1มิลลิเมตรเท่านั้นเองดูให้มันเห็นเนี่ยมันจะเหลือแต่แดงๆเดี๋ยวมันไม่ได้มีอะไรสวยงามเอาลอกหนังออกดูแค่1มิลลิเมตรเท่านั้นเองกูจะเห็นความจริงเกิดขึ้นมันฉาบตาอยู่เฉยๆเป็นของในความฝันเงินตำแหน่งเหมือนกันข้าวของสิ่งของในคิดว่าได้มาแล้วจะดีทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้ฝันทั้งสิ้นตื่นได้แล้วให้เป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นให้เห็นว่ากามเนี่ยเหมือนกับของในความฝันข้อที่6กามเปรียบด้วยของยืมเขามากของยืมมากพระเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่เอาเครื่องประดับอะไรต่างๆยืมเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาใส่โชว์อวดโก้เนี่ยเดินไปตามร้านตลาดคนก็คิดว่าโอ้โหดูสิคนเนี้ยแหมคนร่ำคนรวยเขาอยู่กันอย่างนี้นี่เองแต่ถ้าเจ้าของเขาไม่เห็นนะท่านฟังอ้าวนี่เธอเอาของฉันทำไมมาทำงี้เขาจะเอาคืนไปทันทีเอาคืนไปก็หมดแล้วทีนี้ก็จบแค่นั้นเองแล้วก็ต้องคืนเขาไปร่างกายนี้เนี่ยยืมอะไรมายืมโลกมายืมธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตำแหน่งล่ะเหมือนกันอาหารล่ะเหมือนกันเนี่ยชื่อเสียงเกียรติยศเหมือนกันเป็นของยืมโลกเขามาเป็นของอยู่ไหนเป็นของที่อยู่ในโลกถึงเวลาเขาก็มาเอาคืนไปถึงเวลาไหนก็เวลาแก่ล่ะเวลาแก่รูปดีสวยเขาก็เอาคืนไปเวลาหมดตำแหน่งหน้าที่แต่เขาก็เอาตำแหน่งหน้าที่คุณคืนไปเวลาคุณตายทรัพย์สินสมบัติเขาเอาคืนไปหมดบางทีไม่ต้องรอตายล่ะก็มีคนอื่นมาแย่งไปนั่นมันเป็นอย่างนั้นเปรียบด้วยกับสมบัติที่ยืมเขามาข้อที่7กามเนี่ยเปรียบด้วยกับผลไม้ผลไม้ที่อยู่บนต้นอยู่ในป่ามีคนอยากได้เขาก็ปีนขึ้นไปเอาอีกคนหนึ่งอยากได้ด้วยแต่ยังปีนไม่เป็นก็เอาขวานไปสับไปบั่นมันแต่คนที่ขึ้นไปอยู่ก่อนนี่ก็ซวยแล้วสิต้นไม้หักตกลงมาก็ตายบ้างได้รับทุกข์เจียนตายบ้างแต่เรื่องนี้เปรียบเหมือนกับคนที่มีความสวยความงามอย่างดาราหลายๆคนเราเห็นสวยสวยมีคนจีบเยอะแยะเอาพอเลือกคนนี้อ้าวปรากฏว่าคนนี้เล่นการพนันนิสัยไม่ดีลายออกทีหลังชีวิตคู่ก็ล้มเหลวนี่ถ้าคิดว่าเราคิดว่าความสวยของเราจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆแต่ความสวยเนี่ยนำภัยมาให้นะความงามนำภัยมาให้เหมือนต้นไม้ที่มีผลนี่แหละนำโทษมาให้ตัวต้นมันแต่เพราะว่าต้นมันถูกทำลายเพราะผลที่มันมีชีวิตของคนสวยๆดีๆบางคนก็ถูกทำลายไปเนื่องเพราะว่าเรื่องความสวยของตัวเองหรือโตมาหน่อยคุณจะทำงานเปิดบริษัทเปิดบริษัทมีหุ้นส่วนมีผลประโยชน์มาล่อตาล่อใจเอาคนนี้ก็ชิงออกตีออกไปอีกทางหนึ่งยิ่งร่ำรวยมากมีผลประโยชน์มากยิ่งลูกดกยิ่งอันตรายนั้นเปรียบด้วยผลไม้นั่นเองและมีแต่ความเสื่อมความชิบหายที่จะเกิดขึ้นผลไม้เกิดมาเพื่อฆ่าต้นมันนะกามเกิดมาเพื่อกัดกินจิตใจของเราแต่อย่าให้มันมีแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ต้องมีวัตถุกามอันนี้คือเปรียบเทียบกับกิเลสกามที่อยู่ในใจของเรานะแต่วัตถุกามบางคนทำบุญมีบุญมีกุศลมากเจอประสาทที่น่าพอใจเขาอาจจะร่ำรวยด้วยลาภปัจจัยสี่อันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าอย่าให้มีกามเพราะกามนั้นเปรียบด้วยกับผลไม้แล้วข้อที่8กามเปรียบด้วยกับเขียงสับเนื้อท่านฟังที่เคยทำอาหารเวลาสับหมูเนี่ยเขียงเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่รองรับคมมีดนะสับสับสับสับสับสับสับสับนะทุกตลอดกินก็ไม่ได้กินนะถูกสับอย่างเดียวรองรับคมมีดตลอดใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับกามแล้วก็จะถูกสับอย่างนี้สับสับสับสับสับกินก็ไม่ได้กินถูกหั่นถูกสับทันทีนะใจมันจะถูกปาดออกทันทีใจมันจะถูกริดรอนทันทีใจมันจะถูกกุมอยู่ทันทีจะตกอยู่ในอำนาจของกามใครมาสับมานั่นแหละมาสับแล้วข้อที่9การเปรียบด้วยหอกและเหลาหอกและเหลาเนี่ยมันคมนะคอยทิ่มแทงนั่นเป็นเครื่องทรมานข้อที่10การเปรียบด้วยกับหัวงูพิษหัวงูพิษนั้นมีภัยมากนั่นต้องระวังถ้าดูไม่ดีมันอาจจะฉกเราถึงตายได้นั่นพิษของกามนี่ก็เหมือนกันถ้ามันเข้าแทรกซึมถูกฉกด้วยกามพิษของมันคืออวิชชามันจะเข้าทำลายระบบป้องกันของเราทำให้เรามองไม่เห็นทำให้เราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้เจ้ากามเนี่ยให้เห็นว่าเหมือนเป็นกับหัวงูพิษต้องคอยระวังอย่าให้มันพ่นพิษอย่าให้มันกัดเราได้ถ้าจะเซฟก็ต้องอยู่ในศีลถ้าจะมีแต่ก็ต้องระวังมันระวังเหมือนกับหัวงูพิษนี่แหละที่เราจะต้องคอยระวังอยู่ตลอดเวลา นี่คือมาทำไมที่พระเจ้าเปรียบไว้เรื่องของกามทั้งหมด10อย่างนอกจากนี้ยังเคยตรัสเรื่องถึงความที่กามเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เราเกาคนเป็นโรคเรื้อนมีแผลสุกปลั่งพุพองออกมานะมันก็คันละทีนี้เนื่องจากผิวหนังได้รับการระคายเคืองนะคันก็เกาแล้วก็สบายนิดนึงพอเกาแล้วแผลก็เปิดน้ำเหลืองก็ไหลเยิ้มแมลงวันก็มาตอมเชื้อโรคก็เพิ่มขึ้นเชื้อโรคมากขึ้นก็คันแล้วก็เกาอีกเกาแล้วก็จะสบายนิดนึงแต่พอสบายนิดนึงแผลยิ่งเปิดน้ำเหลืองยิ่งมากเชื้อโรคยิ่งเจริญเติบโตแล้วก็ยิ่งคันทีนี้ยิ่งคันก็ยิ่งเกาก็มีความสุขนิดนึงไอ้ความสุขนิดนึงนั่นแหละท่านฟังนั่นคือกามความสุขที่เกิดจากกามแต่ทุกโทษมันมากนะแผลเปิดเชื้อโรคเป็นแผลสุกป่องโอ้ยเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าบอกว่าแผลเราหายผิวหนังเรียบๆดีๆเอ้ยไม่ต้องเกาก็ได้นี่สบายอยู่แต่เช่นเวลาท่านฟังที่ถูกยุงกัดแล้วสารที่ยุงมันปล่อยออกมาเนี่ยทำให้ผิวหนังมีความระคายเคืองเราจะคันพอเราคันแล้วเราก็จะเกาแล้วก็จะมีความสุขนิดนึงแต่พอเกาแล้วไอ้ผิวหนังที่ลึกลงไปแค่1มิลลิเมตรเนี่ยมันก็เปิดออกน้ำเหลืองก็ไหลเยิ้มเชื้อโรคก็มาใส่ก็รู้สึกคันนะร่างกายที่จะเอาระบบไอ้เจ้าน้ำเหลืองมาช่วยอะไรต่างๆมันก็ทำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะเราเกาพอเกาเรามีความสุขนิดนึงแต่ถ้าไม่ถูกยุงกัดไม่เป็นแผลนะไม่ต้องเกาพิจารณาดูให้ดีทำฝังพิจารณาดูให้ดีว่ากามเนี่ยมีทุกข์มากมีโทษมากมีเรื่องที่ทำให้เกิดความคับแค้นใจมากมีโทษเป็นอย่างยิ่งพิจารณาเห็นแล้วก็ระวังให้มันดีให้มันเหมือนกับหัวงูเราต้องระวังมันตรงนั้นข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร